Jó reggelt, hogy vagytok? Várj, egymással kell beszélni. Akkor eszembe jutott az a kérdés, hogy ugye beszéltük azt a kérdőívet, azt a 36 kérdésből állót. Onnan szemezgettem egy olyan, nem egy olyat, hogy mikor sírtál utoljára, mert az nagyon személyes így mindenki előtt. Amúgy ha, meg tudom mondani. Jó, majd adáson kívül, vagy nem tudom. Nem is szersen elmondom. Igen? Igen. Várj, áprilisban volt? 3 éve? Ez jó. Akkor mind a kettőnek ugyanakkor volt. Ettől függetlenül azért felteszem a kérdést, ha tehetnéd bárkivel, a múltban, jövőben, jelenben, hogy kivel vacsoráznál? Úristen, ez nagyon jó. És egy embert kell választani? Egyet, igen. És egy privát vacsora kettőnknek. Az az ember, akit választod? Hát igen, igen, nincs ott. Nem így, ahogy most mi ketten beszélgetünk, hogy ki tudja hány. Kivel vezetnénk műsort? Csatlakozik hozzánk, igen. Fú, hát ez nagyon izgi kérdés. Erre több időre lett volna szüksége. Ja, amúgy én ezt szerintem... Nagy tétje van, hogy mit mondok, úgy értem. De ne azt mondtad. Te már átgondoltad, neked van erre válaszod? Én ezen gondolkoztam, de nincs. Amúgy nem tudom, nem érzem, hogy olyan iszonyat rajongás bárki iránt, hogy... Nem. Tehát lenne olyan, akit úgy beszélgetnénk, de abból meg tök nagyon sok van. Szóval, igen. Hogy és nem tudok olyan mélyet mondani, nem amitől ilyen mély karakternek tűnik. Nem, az vagy te is ezen gondolkozol, lehet? Nem érdemes megpróbálkozni. Mostanában nagyon sok Paul Thomas Anderson filmet néztem, elkezdtem végignézni a filmjeit, és nagyon szívesen vacsoráznék vele. De ez most egy ilyen aktuális, tehát hogy most itt 2025 novemberében őt mondanám. Aha, ez egy jó megfog, vagy tehát, hogy igen, próbáltam leszűkíteni. Nem. De hát politikusokkal is végtelen van, nem tudom. A Ferivel? Tegnap, amikor hallgattad, akkor végül is kicsit olyan volt, mint a beszélgetnétek, úristen. Nem? Amúgy neki megvan a szakácskönyve nekem. Igen, és jó. És akkor lehet az, hogy megfőz belőle valamit. Hát ez már egy fokkal intimebb, hogyha még főz is neked. Nem azért, tehát, hogy itt inkább egy ilyen elme megbomlását láttuk szerintem ebben a tegnapiban? Tegnapiban. Hát ha nem másfélszeres sebességgel nézted, akkor valóban egy kicsit lassú volt. Nekem egészen tetszett, olyan felszabadultnak tűnt a Feri. Nem volt az a görcsös, mint a legutóbbi Egonos interjúból, már igen, kiakadt mindenem, igaz, hanem ilyen felszabadult volt. Az első felébe így beleállt mindenben, meg így... Mondjuk én pont azt az első fél órát láttam. Oké, a második fele az egy teljes mental trip. Az AI stop lett az évszava. Magyarul... MI moslék, vagy MI. Mesterséges, igen, intelligencia moslék. Ez az évszava, ez mindig, amúgy mindig ilyen szavak. Mi az összes szótár választ, és valahol azt hiszem, hogy a paraszociális lett, de ebben a konkrét szótárban az AI moslék. Ha belegondolsz, 2 éve nem is létezett, és most meg nagyon gyakran használják, úgyhogy egyébként jogos. Mi volt tavaly? Tavaly is valami. A Brainrot volt tavaly? Igen, az Oxford Languages, az agyrohadás magyarul, ezt nem is tudtam, hogy a Brainrot az agyrohadás. Egy kicsit de működik, az is végül is, tehát, hogy az Italian Brain Rot az egyfajta AI moslék. Igen, azt akartam, hogy összefügg, de amúgy az agyrohadás azért lehet simán egy Reels is, még a AI előtti aranykorszak, az a fél év, amikor úgy pörgetted, hogy még nem volt annyira AI, max a hang alatta, és akkor ilyen mémeket pörgetted, és csak így a dopaminnal kilőtted az agyad minden receptorát. Egyébként nagyon vicces, hogy itt a cikkben utána különböző politikai kampánytartalmakat próbálnak besorolni, hogy AI moslék vagy nem. Jaj, ez amikor esett az eső, és beázott a reptér. amúgy nagyon menő. De amúgy arguably szerintem ez nem biztos, hogy AI moslék. Tehát ennél azért vannak rosszabbak. Jó, de szerintem az minden ilyen AI generált. Tehát ez csak egy rossz videó. De ez egy moslék. Ne haragudj. De egyébként nem tudom megállítani, de most ez miért... Fekete. Megén kocsismeheti. Amúgy nagyon vicces, mert kocsismeheti most már legutóbb, amit posztolt, az konkrétan Magyar Péter reklám volt. Egy az egybe kirakta a cuki főzős képeket Magyar Péterről. Igen, megnézzük, mert én láttam, hogy főz a Magyar Péter. Konkrétan, ha most felmész Kocsismáti Facebook oldalára, akkor a fényképek között az első opció az Magyar Péter leveleket húz össze, illetve főz. Ez a Facebook oldalán, ez az első kép. Elképesztő, ne szavazzatok erre az emberre, nézzétek meg, mit csinál. Igen, tehát hogy így ezzel hogyan próbáld elijeszteni az emberek? Mi ez a kivágás? Na mindegy, a Facebook nem működik. Itt van Magyar Péter, ahogy ember. Ahogy cuki dolgokat csinál. Igen, igen. Bezzeg a Orbán felhúzó gumicsizmát a árvízen, az nagyon jó. Na, egyébként mind a kettő jó, csinálják. Jó, megvan az évszava. Reméljük jövőre most már valami nem AI és agyrohadás és a emberi elme megborulása 2026 szava témában lesz, hanem valami. A kormányváltás. Itthon. Lehetne a béke, mondjuk a béke lenne. Végre tényleg. Az év végéhez közeledve egyre több az ilyen év valamilyen. Megvan az év szaloncukra ugyanis. Én amúgy imádom ezeket, az országtortája, meg év csokia, meg év madara, meg minden ilyesmit imádok. Mindig rákattintok az összes ilyen cikkre. Amúgy én is, főleg mert általában egy sor. És akkor úgy megtudod, és rögtön elfelejtem, mint ahogy ezt is el fogom felejteni az adás végén. Egy problémám van ezzel az év szaloncukrával. Uh-huh. De olvassuk el, hogy mi lett. Nekem több problémám van például, hogy miért van 8 kategória. Tehát az év valamilyen, hogy lehet 8? 12 ezer szaloncukrot ízlelt meg 200 kóstól. Ez nagyon durva. Az nagyon sok szaloncukrot. Ez az egész világ? Vagy ez csak magyar? Honnan szereztek 12 ezer szaloncukrot? Azt szeretem a Csokit TikTok csatorna videósai. Wow. Ez szerintem pályát tévesztettünk, Barna. Ez elhivatottság. Én nem vagyok annyira édes szájú. Lehetnénk szaloncukorkóstolók is. Én szeretem a sós chipset csoport, vagy TikTok csatornát fogom megcsinálni. Tehát idén az év szaloncukra a Soltvadkerti Szent Korona cukrászda karamellizált fehér csokoládéval bevont lótuszkekszes karamellás szaloncukra lett. Mit szólsz ehhez? Ezt a beszédtanáromhoz ezt a mondatot el kéne vinni szerintem. Egy. Amúgy. A lótuszkeksz, az mi az a lótuszgyökér? Na, pontosan ez a problémám azzal, hogy a magyar szaloncukorversenyen egy külföldi kekszes szaloncukor nyert. Oh. De mi az a lótuszkeksz? Az egy ilyen, szerintem angol száz keksz, de nem akarok hülyeséget mondani. Akkor, ilyen karamell, az a Lotus Bakeries. Ja! Ja, ha ez belga, oké, okay, bocsánat. A kávézókban a kávé mellé adnak, igen, nem? Fűszeres. Ilyen karácsonyi ízű. Nyugati keksz. Igen. A most a tegnap, hát nem az egészséges életmód oltárán ebédeltünk, hanem a Burger Kingben, és ott van egy ugyanilyen kekszes édesség. Mm. Ennek a keksznek a törmelékében van leszorva valami tészta, meg valami karamella szintén, szóval úgy látom, ez a idei év témája, ez a karamellizált lótuszkeksz. Igen, mert a második helyen is valami karamellás nyert. Ezt kiolvasom én, figyelj. Második helyen a keszthelyi sütibolt roppanó ostyás sós karamellás szaloncukra lett, ami 2021-ben az év legjobb karamellás szaloncukra volt. Tehát a receptúra... nem változott. De igen, de azért sikerült, hogy még nívósabb díjat bezsebelni. Igen. Akkor ezek szerint a szaloncukrok rosszabbak lettek, mert ez előre jutott, nem? Igen. A rangsorba, vagy az Úristen. Ízlés változott. Viszont a zselések között van egy, amit nagyon megkóstolnék. Na. Harmadik helyezett a székesfehérvári Damnicki cukrász, de unikumos szilvás zselés szaloncukra lett. Na ez tetszik, ez magyar. Amúgy tavaly volt itt szaloncukorkóstolás, ezt megint kéne bevezetni. Én megkóstolnám ezt, de így kicsit most a gyomrom az összeszaladt. Na, legközelebb akkor jövök, hogyha lesz szaloncukor. Tehát, hogyha lesz reggel egy unikum, amit te lehet pattintani? Egy unikumos szilvás zselés szaloncukor. Hát ez engem most lehozott az életről egy kicsit. Na van egy szakmai kategória, és akkor többi mi? Várj, álljon meg, mert ez oké, okay, zselés, akkor mi az? Fú, nagyon utálom a narancsos csokit, sajnálom. Nagyon, a szakmai zsűrivel radikálisan nem értek egyet. Én bár szálltam. Még nem kóstoltam. Igen, amúgy. Na, mi ez? Narancsos eszenciár névre keresztelt konfitált narancszelés, étcsokolád és narancskrémes szalon, ez túl sok a narancs. Na, nem? Legyen egy narancs, és a valami mással hozzák ki az íz belőle. Meg nem? A narancs és a csoki együtt szerintem az egy félreértés. És a füstös kis magyarós szaloncuk? Ez jó hangzik. Elég sok a piás. Jó. Év új íze. Na, egy új ízt nézzünk meg. A kaposvári jogos desszert csokoládé. Van egy elütés a cikkben. Mi? Kapsovári. Kapsovári. Ezt elírták? Elírták. De lehet gondolom. Valami kapsovár. Most kiderül, hogy van egy kapsovár nevű. Nem, nincs. A Google szerint is elírták. De hát senk az agyam. Én nem nevetek azon, valaki előtt valamit már folyton félreírok dolgokat. Igen, meg én meg beszélnem. Jogos tudok, desszert. Na mi ez? Jogos desszert, csokolád és desszert, mi egy tök magos beriolett, pürés, fehér csokoládé, szaloncukra. Te úgy nézel, mint aki tud franciául, jól mondtam? Én 4 évig tanultam franciául, és nem is sikerült megtanulni, sajnos nem tudom, mi az a beriolett. És hogy kell kimondani, azt tudod? Beriolett. Mána áfonya és ibolya ízét öltözi. Amúgy ez... Na ma is tanultunk valamit. Ez elég jó hangzik amúgy. Ma is műveltebbek lettünk. Tök magos, mánás, ibolyás, fehér csokis. Hát engem ez megvett. Úgyhogy a kapsovári jogos desszert csokoládét. És... Küldjetek a Barnának az év új ízében. Ezt is megtudtuk. Gratulálunk a díjazottaknak. Kicsit sok volt nekem. Tehát ez a cikk ez engem túl telített. Az év desszertje, vagy év szaloncukránál legyen egy. Mm. Meg esetleg egy külön díj, egy közönségdíjas. Mm-hmm. Legyen szakmai, meg egy közönség. De az, 12 ezer 25... közül azért csak kellett választani. Én most nem hiszem több el. Mint 12 ezer. Az hogyha, még gombócból is sok. Hogyha van egy zacskó szaloncukrot, amiben van 6 féle íz, az mennyi? 2000 féle zacskó szaloncukrot vettek, amiben mind biztosan ne, különböző íz van. Tehát én nem így képzeltem. Szerintem ez sok. Majd írja meg, aki írt hozzá, vagy hát a csokoládé szeretők TikTokja, hogy ezt hogy csinálták? Szeretem a csokit. De az napra elosztva is. 12.300 napra. Nem akarok itt számolni most fejbe, mert hülyét csinálok magamban, mint tegnap, amikor azt mondtam, hogy Hollandia kevesebben élnek, mint itt. De szerinted naponta kóstoltak 30 szalon cukrot? Ez kivitelezhető, de azért ugye 10 után már így nem már így szerintem nem biztos nem eszek meg egy egészet. És ez az kell, hogy elosztják egész, tehát hogy már tavaly elkezdték ezt. Hogy ott volt az, hogy na jó van, július közepe van, és ezt már fél éve nyomtuk, és ma is kibontunk 35 darab szkeptikus vagyok. Engem ide politikáról beszélni hívtak erre, szaloncukrokról beszélünk 20 percet. Közben felhívták a figyelmet, hogy a cikkben ott van, hogy 200 ember kóstolta föl, igen. De akkor meg hogy tudják eldönteni, hogy melyik a legjobb, ha én nem kóstoltam? Ja, 1200 osztva 200-zal. Tehát, hogy a 200 tagos zsűri, és senki nem, tehát, hogy ilyen, olyan volt, mint egy ilyen verseny, hogy így harcoltak a szaloncukrok egymás, és minél későbbre jutottak, ott már mindenki megkóstolta, hogy elődöntőnél. Jó, azt is írja meg valaki, aki tudja. Az már nem volt a cikkben, utána, vagy csak átugrottuk. Legközelebb utána nézünk. Most jó. Mi beszélünk róla. Igen. Ezt csak így most így hirtelen bedobtuk, hogy legyen valami kezdő téma, a szaloncukrok, az amúgy szezonja van lassan, mindjárt december. Jövő héten december van, mit szólsz? Nagyon durva. Megvetted az ajándékokat már? Én amúgy elkezdtem idén először. Tudod, én az az ember vagyok, aki mindig megfogadta, hogy el fogom kezdeni ősszel. Nem az leszek, aki utolsó pillanatra halogatja, és idén először ez sikerült, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra. Tehát olyan ember vagy, mint az emberek 90%-a. Mi? Szerinted az emberek elkezdik már októberben. Nem, mint hogy eddig olyan volt. Eddig olyan voltam, igen. És most nagyon büszke vagyok magamra, hogy nem csak mondtam, hogy csinálok valamit, hanem tényleg megcsináltam. Remélem jövőre én is ebbe a cipőbe leszek, mint te. De láttam, a pulcsik nagyon szépek voltak rajtatok. Igen, igen, igen. Megvárom, ha nem jut eszetekbe semmi. Lesz karácsonyi dekor? Hát ezt én nem tudom. De szerintem lesz, szokott lenni. Az cuki lenne. Igen. Na jó, elvezünk lazább témákra. Bazar kilátó épült a magyar határtól alig pár kilométerre, ugyan Szlovákiában. Igen. Nem, mint egy pazar. Van fa is, meg ilyen havas táj, de hát ez érdekes. Szeret kirándulni, Barna? Megmásznál ezt a kilátót? Én nagyon szeretek kirándulni, csak nem járok eleget. Mindig, amikor elmegyek, akkor úgy vagyok, hogy miért nem járunk többet kirándulni? Uh-huh. Csend van, jó a levegő, nagyon szép a táj, így hirtelen elönt az emberi magom, na ez így nagyon rossz félrepont, de hogy így a gyökereim, tudod, ami a százezer évekig, évmilliókig ott az erdőből mentünk. A legbelsőbb lényeged. Igen, és akkor ahhoz vagyunk szokva, ahhoz képest, nem tudom, 300 éve meg ebbe a borzasztó, benzingőzös, üvöltöző, csapkodó, koszos szarba élünk, ami egy nagyvárost jellemzi, és úgy érzem, hogy szerintem az igazi otthon, legalábbis nekem. Az erdő. Igen, vagy egy táj, a természet. Igen, szerintem így jó így kimenni, így eltölteni egy-két napot a természetbe. Hát én azért rettegnék, hogyha mondjuk egy ilyen havas tájon kéne boldogulnom magamra hagyva. Hát, nem azt érezném, hogy így úristen erre születtem. Azt nem mondom, én valószínűleg meghalnék két hét után, de hogy... Két hét? Az tök sok? Hát mert talán még vizet valamint szereznék, és akkor ilyen halnék. Tehát, hogy így nem tudom, vagy nagyon hamar meghalnék, mert az első gombát, amiből beleharapok, az a legveszélyesebb gombafajta. Jó, de hogyha kapnál egy ilyen kis gombász kiskönyvet, meg nem tudom, egy kést, nem, akkor sem? Nem bírnád. Működne, mert már próbáltam, de hogy így tök ugyanúgy néznek ki, nem? Mindenki, hogy akkor most ez piros a kalapja, és akkor a pöttyök azok ilyen formáik, és az egyik halálos, másik nem, és akkor így, amikor már az éjség miatt már kockáztatsz, akkor... Ami nagyon jó dolog gombászni. Egy-kétszer voltam életemben, és imádtam. Pont ugyanilyenszer voltam én is imádtam. Bár legutóbb kidobtuk az összeset, mert végül nem voltunk benne biztos, hogy az őzláb volt, vagy egy másik, ami egy kicsit fosható. Van, ahol be lehet vizsgáltatni piacokon. Igen, úgy, igen, hogy... igen. Úgyhogy... Ha szedtek gombát, vizsgáltassatok be. Hogy is, mikor is kell? Amikor esik az eső ilyen ősszel, tavasszal, nem akkor érdemes. Azután pár nappal. Igen, hát ilyen rókagombákat szednék. Apámmal egyszer voltunk nagyon régen, még pólyás gyerek voltam. De amúgy itt is írják a cikk végén, hogy a magyar kilátóknak nincs ennyire jó helyzete. Egyet bezártak, egyet ledöntöttek, és egy másikat is bezártak, és azért ez tényleg elég vicces, hogy az elmúlt, nem tudom, 10 évben hány kilátó épült Magyarországon. Hát ahhoz képest csak 3 mentünkre a leírásnak. Végig lehetne nézni, gondolom, de hogy nyilván szétlopták. Minden szemüstel. Minden... az építkezéseket, és akkor arra már így nem maradt pénz, hogy karban tartsák őket. Uh-huh. Pedig azért ez annyira nem tűnik bonyolultnak egy kilátót működtetni. Na majd meglátjuk, térjünk vissza rá 20 év múlva, ugye ezek a EU-s pénzekben most épültek. Az a darab kő, amit az Ádámok megnézegettek, az csak működik még. A kilátása annyira azért nem erős. Jó, van ez így. az ország legbecsületesebb újságja, az Index. Tehát mi történt? 1300 milliárdos megszorításra készült Magyar Péter pártja. Állítólag, tegyük hozzá. Igen, az Indexhez, már megint az Index befújt egy lapot, de most nem egyet, hanem 300-at. Azért nehezebben fújja be a szél. Ezt most igazából nem biztos, hogy a szél fújta be. És nézd, van rajta egy grafikon is. Ez egy komoly dolog. Igen, ez a néz, így pont ilyen a szemnek kellemes, nem? Egy ilyen fuck you képet mutat. Na, mi van benne? Kérlek szépen. Te elolvastad ezt? Én ezt elolvastam, és rögtön az első pont igazából csak egy kedvet csinált nekem a Tiszához. Többet szeretnél adózni? Hát nézd, a Tisza párt gazdasági tervezete radikális baloldali fordulatot vázol fel, amely az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére és az újraelosztás erősítésére épül. Nézd, konzervatívok azzal fenyegetnek, hogy a dolgok jóra fordulnak. Már akinek. Azért, hogyha milliárdos vagy, és elveszik a pénzedet, és szociális dolgokra fordítják, az neked nem annyira jó, nem? Viszont, ha nagy a szegény réteg, akkor alacsony fizetésekkel tovább tud dolgoztatni az embereket például. Tehát vannak azért negatív dolgok. Érezzünk együtt az oligarcháinkkal, hiszen ők is magyar állampolgárok. Nekem az szúrt szemet, nem csak nekem, hanem mindenkinek, akinek van szövegértése, hogy azért ellentét, tehát egy ellentmondásos. Na. Például, hogy ez egy nagyon radikális baloldali program, viszont itt nekem kiszúrt a szemet, hogy miközben a TB rendszert is privatizálnák. Igen, hát döntsük mégsem. Már el, hogy most mi van. Igen. Vagy minden rossz, tehát a Tisza párt minden rossz programja kikerült. Jó, tehát hogy ez minden tiszás elmondás alapján meg, amit mi ki tudtunk bogarászni jelek szerint, ez nem a Tisza párt programja. Sőt, amúgy még én ezt a komoly elemzést tudom róla. Még durábbat mondok neked, a kép alapján se a programja, hiszen oda van írva, hogy észre, Magyarország 2027-35 gazdasági konverzió program szakpolitikai tanulmánygyűjtemény, ami nem egy program, hanem egy tanulmánygyűjtemény. Itt van egy tervezet, tehát egy se nem program, de akkor tanulmánygyűjtemény, de amúgy meg csak egy tervezet. Amúgy nekem tudod, mit eszembe, hogy ezért már így informatikai érettségén így elhasonlálnak az emberek, mert ilyenek voltak, jó, én nem csináltam érettségit, de emlékszem, hogy ilyenek voltak a vizsgafeladatok, hogy tudod, egyeztetni kellett a betűtípusokat, a sortávolságot, tehát így az ilyen legalapabb dolgok nincsenek ezen betartva. Na jó, ezt nézzük meg, hogy mi az, ami kiüti a szemedet, hogy nem stimmel valami, utána nézzük meg azért az adókat, mert vannak benne viccesek. Jó. Ami nekem... Na, mit vettél kiszúrta észre? A szememet. Például nézd, itt van egy 9. fejezet. 9.1, 9.2, és itt rögtön mellette, római mondom. Számmal ugyanez. Srácok, ha már hamisítotok valamit, könyörgöm, valaki nézze meg. Valaki, aki bárkimikor csinált valami ilyesmit. Tehát itt, egy középiskolai informatika. Az ECDL vizsgán nem mennék ezzel át. Igen. Tehát, hogy ez szörnyű, ez a nem törődömség. Tehát, hogy ezt így nagyon úgy tűnik, hogy így azért ezek a LLM modellek részt vettek ebbe a bizonyítékba. Tehát, hogy itt, ami még szemet szúr, ha már itt tartunk, hogy itt vannak ilyen referenciák. Látom, mint a Wikipédián 1-2, uh-huh. ami itt tekintve, hogy nem kattintható, az elég jó, érdekes, de hogy jó, de hát akkor biztos a végén ott lesznek ezek. Itt van a forrásjegyzék, számok nélkül, csak így ömlesztve. Én nem írtam ilyeneket még, de szerintem ez nem így működik. Én írtam ilyeneket, és nem így működik. Ugye? A diplomamunkád, vagy az... Hát meg minden egy, szóval Cambridge-ben minden héten kellett írni egy rendes lehivatkozott eszét, úgyhogy... Aha, hát a tiszapártiak ezek szerint alkalmatlanok, hiszen itt csak kidobtak valamit. De alá van írva. Igen. Amúgy itt meg viszont már nincs szignózva, szóval nem értem. Néhány szignózták alul, néhány nem. Ami még szemet szúr, nincsenek oldalak. Tehát, hogy ez most hanyadik oldal? Nem tudom, ez nyilván egy 300 oldalas dokumentumot nem oldalazol fel, és amikor mondod a Tar Zoltárnak, hogy Zolikám, hol a kurva egy adóemelés, amit szeretném megnézni? A közepénél valahol. A római szám 4/3-nál, ne keverd össze az arab szám 4/3-nál, ugye mind a kettőt használjuk ebbe a tanulmánygyűjteménybe. Ugye? Tervezett tanulmánygyűjtemény, ami konvergencia program. Ami egyszer egy program is. Igen, és 2027-től szól, mert ugye akkor van a választás. De rárakták ezeket a nagyon nagy összecsatoló tűző csatokat, úgyhogy nagyon hivatalosnak tűnik. Igen, megnézném itt a behúzást, meg sortörést is, de a szemem az nem olyan jó hozzá. Úgyhogy milyen szépen befotózták amúgy itt az Indexnél. Csináltak egy ilyen fotózást nekik. Volt benne kedvenc kamuadó, nem ment? Persze, az a legvégén lesz. Van még érdekes, nekem már ilyen, hol a szocó. Ezt tetszett, nézd, itt van. A legfontosabb változás, hogy megszűnne a munkáltatók által fizetett 13%-os szocó, helyette pedig 4 új típusú járulókat vezetnének be. Ugye ez nagyon rossz, hiszen egy megszűnik is 4 lesz helyette, de aztán itt vannak a százalékok, és ha összeadod, akkor legrosszabb esetben is 13% lesz a vége, szóval hogy ez itt... Tehát, hogyha viszont... Na miért csinálná ezt egy új kormány amúgy? Még bonyolultabb tenni? De közben meg akkor ellentmond magával, mert ugye van egy olyan is, hogy ezentúl az adóbevallást teljesen a NAV intézi, amúgy szerintem kurva jó lenne. De amúgy már most is hát így van. Átlag embernek, de itt már a vállalkozásoknak is van. Hát nekem, mint egyéni vállalkozó, és azért annyira nem megerőltető intézni ezt. Na itt van, program tovább megy, a nemzeti adó és vámhivatal gyakorlatilag teljesen átvenni a bérszámfedést a munkáltatóktól, és mindenkire kiterjesszék a kötelező valósítási ellenőrzést kártyát. Uh-huh. Tehát ez jó lenne amúgy, nem? Így mindenkinek kevesebb... Hát amúgy, hát a bérszám, igen, de mondjuk elvesztenék a bérszámfejtők a munkájukat. Tehát a tiszapárt munkájukat szüntetnének meg. Azt mondod? Igen, na mi lesz még? Egyszerűen nagyon baloldali és újraelesztás párti ez a adótervezet, de közben elvennék a családi és társasági adókedvezményt. Teljes eltörlése, vagy radikális visszavágása, a tőkejövedelmek progresszív adóztatása, ez mondjuk szerintem, nem tudom, ezzel mi a probléma, vagy... Megint csak, azzal fenyegetnek, hogy a dolgok jóra fordulnak. Nehogy Mészáros Lőnc 1700 milliárdos vagyonát valaki megadóztassa, mert miből fogja? Hát ő fizeti az alkalmazottak bérét. Ha olvasta az Index cikk interjút vele, hát akkor többször kivangsúlyozza, hogy 60 ezer, vagy valami, 60 ezer embert foglalkoztat. Igen. Milyen jó ember. Igen. Milyen jó ember ez. Hiszen ő szívességet tesz nekik, hiszen nem muszáj foglalkoztatni azok, csak neki az egy hobbi. Hát a cégek maguktól működnek. A disznó levágja magát, a búza learatja magát, meg utána liszté őrli magát. Ő csak így hobbiból embereket igen foglalkoztat. Köszönjük szépen Mészáros Lőrincnek és társainak. Mi van még? 32%-ra emelt európai összevetésben extrém magas általános forgalmi adó. Ez érdekes, mert már most is európai igen összevetésben extrém magas, hiszen nálunk a legmagasabb, talán egy magasabb van talán. Nem tudom, de rohadt magas, biztos. És konkrétan az alkoholra és a dohányra is folyamatosan növelte a Fidesz egyébként a jövedéki adót, meg a nem tudom, népegészségügyi még, adót. Még jobban növelni. Olyan, én ezzel amúgy egyetértek, de hogy az áfát is a Fidesz emelte, meg ezeket a külön adókat is, szóval nem plusz minden. Ugye a kiskereskedelmi adó miatt ezért nálunk az áfájának 31,5%-os, sokkal nagyobbra nem növelné, de ugye nem ez a célja kimondottan, sőt, ugye áfát csökkentene, igen, azt mondta Magyar Péter, legalábbis egyes élelmiszereken. Nem, de biztosan. Amúgy nekem ebben az egészben tényleg az érzésem, hogy tehát amikor tele van az ország tízes pultokkal, amikre rá van írva, hogy adócsökkentés, meg így meg van szavaztatva a tízes programnak egy csomó része így az emberekkel, egyszerűen annyira erőltetett ez az egész adóemelős kampány. Különösen nekem tegnap Orbán Balázsnak, majd esetleg nézzük meg a tegnap esti posztját, ahol az a riogatott, hogy szegény kismacskákat, vagy pontosabban persze a kismacska tulajdonosokat szeretné megadóztatni Magyar Péter. Tehát, hogy így értem, hogy próbáltak találni egy társadalmi csoportot, a kisállattulajdonosokat, akik úgymond politikai oldalaktól függetlenül léteznek. Ha jól tudom, akkor tényleg a magyarok több mint felének van valamilyen kisállata. Igen, hát most már ugye a gyereket senki nem engedhet meg magának, ezért muszáj kutyával és macskával pótolni azt hát régen a gyerek jelentett. Igen. Az lehet egy kritika is. Hát igen, is. Amúgy szerintem ebben még, mikor már Dél-Koreában több macska babakocsit adnak el, mint gyerek babakocsit, akkor ott azért szerintem más társadalmi folyamatok is vannak. Minden esetre annyira azt érzem, hogy ez egy ilyen megszakértett, ilyen, tudod, a kampányirodában ilyen jónak hangzó ötlet volt, hogy na, találtunk egy olyan csoportot, olyan célcsoportot, amit most majd ezzel így lehet ütni, de hogy annyira erőltetett meg fókuszcsoportozott, meg szakértett, hogy egyszerűen már nem, szóval nem lehet a nulláról ráerőltetni ilyen napirendi ügyeket szerintem a magyar társadalomra. Nulláról azt mondani, hogy érted, a kisállataiddal nem tudom, probléma lesz, mikor már nem tudnak új dolgot kitalálni. Igen, de szerintem jól hangzott, tehát amikor Orbán Balázs fejbe ez ki, hiszen... De mutassuk már meg azt a passzot. De várj, hát még felsorolvastuk, hogy miről van szó, az a baj. Ragulj. Egyébként itt van még legkeményebb adóemelései. A tervezet szerint minden olyan magyar állampolgár érintett lenne, akinek az összvagyona meghaladja az 500 millió forintot. Azért szerintem ez az átlagválasztót, őt szerintem ellenérzést ezt nem fog kihozni belőlük. Tehát, hogy ez megkérdezni 10 utcemberét, 9 azt mondaná, hogy ja, oké. Okay. Igen, abszolút. Hát az jött ki a nemzet hangja a kettőn, hogy ugye eredetileg azt hiszem 5 milliárd fölött adóztatták volna 1%-ra, vagy valami ilyesmi a szupergazdagokat, és levitték a szavazás után 1 milliárdra, mert kijött, hogy az emberek nagy része még azzal is oké. Hát legalábbis a bal oldalon, ugye, ami a tiszapárt híresen bal oldali. Igen, híresen. Igen, ez a vagyonadó, igen, háztartási bűnök világát se kíméri a tiszapárt adócsomagja, drasztikus áfányos az autóra, az alkoholra, dohánytermékre, igen, áfa ugrana, ami már most is nagyon nagy, ugye az adóemelés, vagy mi az adócsökkentés kormányánál, hiszen nálunk a legnagyobb az áfa. A dohány is, igen, hol vannak a kismacskák? Ah, itt van. Bár a program a végén első látása marginálisnak tűnő, valójában szimbolikus intézkedés is feltűnik. A Tiszapárt bevezetne az ebb és macska adót, minden kutya és macska után évi 18 000 forintot kellene fizetni. Marginális? Tehát nagyon sok embernek van kutyája meg macskája. Tehát, hogy ha azt mondanák, hogy bevezetnék a tarantullapókadót, akkor azt mondanám, ez valami marginális, hiszen nem tudom, van maximum most a seggemből lehúzva 1000 ember, akinek van tarantulája egy 10 milliós országba, ez annyira nem marginális, de annál hülyébben hangzik az evés macska. De amúgy szerintem csak azért, tehát szerintem azért csinálják, mert viccesen hangzik, hogy cica adó. Cica párt. Árad a cica. Árad a cica, ezt akartam mondani, igen. Ez. De nem csak, tehát nem csak a kutyát, meg a macskát, hanem még az eledeleit is. Mindenkibe belerúgnának ezek a újraelesztók. Igen, jó, de szóval mondjuk el, tehát, hogy a tiszapárt reakciója nem létezik ilyen dokumentum. A tiszapártnak nem voltak, és nincsenek ilyen terveik. És itt tényleg, szóval nyilván mi is most így hosszan beszéltünk erről, szerintem, vagy talán indokolatlanul is hosszan, de hogy valamit szerintem megmutatabb volt tényleg, hogy mennyire küszködik igaz a fideszes kampány. Igen, most lehet azt mérték, hogy az adóemelés ez annyira nem is volt rossz, és akkor azt mondták, hogy akkor most ebből megyünk bele, vagy hogy lesz? Jó, igen, nézzük meg Orbán Balázs, ne haragudj. Egyre rosszabb posztok. Itt már gyakorlatilag kizsebel a Magyar Péter titeket, vigyázzatok. Katasztrófa. Majd beszél, úgy, de sokat posztol ez az ember. Hoppá, szegény Bálintot megint elővették, ott lesz. Ja, itt van. Tehát ne haragudj, de hogy így, ez nem is AI moslék, hanem csak simán egy szörnyű grafika. Igen, amúgy ez elég gyenge. És megint csak egy jó kép Magyar Péterről amúgy. De ez már nagyon gyenge szerintem. Az, hogy megint az Index, tehát hogy most már kezd átlátszó lenni, ők is tudják, hogy az összes újságjuk, a Origo, meg Mandiner, meg mit tudom én, vadhajtások, annyira már szerintem a bázis szavazók is tudják, hogy ha híreket akarok, igaz híreket, akkor nem ide jövök, de amúgy ez itt kényelmes nekem. Ugye erről beszélt a 444-esek annó, beszéltek róla, hogy amikor volt a kegyelmi ügy, akkor megugrott a nézettségük, mert a Origo olvasó is átkattintott, mert tudta, hogy ott fog információhoz jutni. Tehát, hogy már ciki lenne oda kirakni ezeket, és már Index maradt az utolsó, aminek hát már nincs, régóta nincs renoméja, de hogy még esetleg egy nem ilyen közéletben túledukált embernél még esetleg az a ábrán élhet, hogy az Index az egy megbízható oldal, és akkor most már mindent oda raknak, ugye ott volt a Vogue Levelin is, a Tisza adó is, ugye, akkor még csak egy oldal volt, most már hirtelen egy 300 oldalas, hát egy ilyen AI slop gyakorlatilag. Tehát így annyira nem slop, mert azért találtak három oldalt, amit ki lehet rakni az Indexen, de többet úgy látszik nem meg. Én nem értem, hogy mi nem raktak ki az egészet. Akkor abból azért szerintem hamarabb kiderülne. Úgyhogy, ja, jön a cica adó. Remélem minden ebadó. Cica gazdi ki tudja majd gazdálkodni. Igen, igen. Úgyhogy féljetek. Háború van, meg nagyon nagy adók. Jelenleg. És ki tudja, mi lesz jövőre. Amúgy tényleg ez van, hogy most már, tehát hogy amennyi adót emelt a Fidesz, meg amennyire ezt a perverz újraelosztó rendszert működtetik, amiben valójában a szegényeknek nehezebb lett, és a gazdagoknak könnyebb azért az elmúlt 15 évben, hogy így egyszerűen már, hogyha így azzal fenyegeted az embereket, hogy másfajta újraelosztási rendszer lesz, abból szerintem lehet, hogy csak így azt fogják mondani, hogy jó. Hát, hogy így próbáljuk ki, hogy milyen lenne, hogyha próbáljuk ki, hogy nem másként oligarchát. Működne az állam, meg másként működne az újraelosztás Magyarországon. Igen, igen. Esetleg jutna a kórházba WC-papír. Na, amúgy, ha már, akkor nézzük meg, Orbán is reagált erre a hírre. Olvasta reggel az Index címlapját? Nem. János, te olvastad az Index címlapját? Még ők se olvassák. És egyik ötöket se érdekel, mi van az Index címlapján. Azt írják, hogy a 10.300 milliárdos megszorításra készül. És ez valami új hír, ezt eddig is tudtam. És a valósok jönnek, mindig megszorítás. Ezt eddig is tudtam, mert én találtam ki. Igen, igen. A Tónival megbeszéltük reggel, hogy megy az Indexhez. Az a kérdés, hogy kitől veszik el. Ez úgy szokott történni, a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni. Megjelenik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók, és az emberek elveszik a lóvét. Hát mindig ez volt. Csak két lehetőség van, vagy bal oldal, és akkor adóemelés, vagy jobb oldal, és akkor adócsökkentés. Mondja ezt ugye Orbán Viktor, aki most elvettem 190 milliárdot a bankoktól, ami ugye ti lesztek, hiszen a bankok nem fogják lenyelni, illetve hát mi volt az a dísznövényadó, ami ilyen cégeknek a dísznövényeit megadóztatta? Wow, én erről nincs meg. Évi 8 millió árbevétel alatt 5000 forint, illetve a cégnek telephelye is van, akkor még telephelyenként 5000 forint, még a fölött 10 000 forint ez a dísznövényadó. Uh-huh. Mit szólsz hozzá? Hát most ennyiből ezt hirtelen nem tudtam felfogni, hogy ez pontosan kit és miért érint, illetve hogy mi értelme van. Nem kölcsönző kül- vagy belterületi díszítéssel foglalkozó vállalkozóknak, tájépítészeknek, kertészeknek, parképítőknek kell fizetniük, hanem még sportpályáknak és a temetőknek is. Szerintem a növények jók, szerintem ültessünk minél több növényt. Én nem adóztatnám a növényeket. Ennél őrültebb, tehát ez már tényleg a legalja a hordónak, nem, hogy mi a francot adóztassunk meg. És így körbenéznek a szobába is. Az egy növény. Minden irodában van növény. Adóztassuk már meg az pénzt, hiszen ugye annyira szar a magyar. Ezért vannak műnövényeitek. Igen. De ki tudja, lehet azt is megadóztatják. És mennyi van, ami 60 valány új adót vezetett be az Orbán kormány, köztük ugye a extra profit adókat, amit azt mondták, hogy egy évre fogjuk bevezetni, ugye a Covid nagyon nehéz időszak, egy évre bevezetjük, vagy talán a háború? Hát valami eső volt. Lehet a háború után válság helyzet idejére. Igen, igen, valamelyiknél, és akkor mondták, hogy egy évre bevezetjük, és aztán azóta se vezették ki, vagy kivezették, de most visszavezetik. A bankoknak azóta van, sőt, most már megemelték, ugye még egyszer, úgyhogy hát ez nem megy ez az adócsökkentés kormányának, hát kívül, hogy anyákról van szó. Jött is a üzenet, hogy ha egy cica szül 3 gyereket, akkor adómentes lesz. Hát elég 2 már, nem? Nem tudom, 30 év fölötti. Ja, vagy 40. Amúgy balra, nekem úgy tűnik, hogy kicsit húzod az időt, hogy... Ferire nem lesz időnk, mert van Pintér Sanyi. De ne csinálj már! Nem. Léci. Az a baj, hogy a Feri visszaonult. De és nagyon, a Feri, de Feriből nagyon... elege van mindenkinek, csak... és a Feri az, hogy képernyőn van, ilyen rossz. Csak egy, csak a 3 közül elég ennyit. Jó, miért a Sanyira rátérünk, mert jó. A Sanyi az lesz, arról annyira lehoz az életről, hogy egy kis Ferivel kezdünk, jó? És akkor olyan apró hírek, hogy háború esetleg lezáródik, azt akkor meg se tudjuk ejteni. De arról beszélünk, ha tényleg béke lesz. Igen, most amúgy, szóval nem felejtettük el, hogy vannak ilyen béketárgyalások, csak most már egy hét alatt annyiszor fordult a kocka. Ugye először a USA megfenyegette Ukrajnát, hogy fogadja el, aztán kiderült, hogy kb. Oroszul fogalmazták meg ezt a 28 pontos tervezetet. Európa azt mondta, ez így vállalhatatlan. Utána mondjuk az nem tudom, Orbán... kit érdekel ebben. Nem tudom, de valamennyire biztos van szavuk, vagy tudnak nyomást helyezni, nem tudom, USA-ra esetleg, mint EU. Szíját azt mondta, ez nagyon jó, és mindenki háborúpárti. Aztán utána Zelenszkij elment tárgyalni, meg az EU-s vezetők, és akkor utána elkezdték ezen, vagy akkor most már csak 18 pont van talán, és akkor egy kicsit azért orosz érdekekből visszavettek, hogy egy kicsit azért mindenkinek jobb legyen, és akkor most körülbelül itt tartunk. Én nagyon várom, annyira örülnék, hogyha még idén. Ja, és oroszok még vége lenne a háborúnak. Tehát, hogy ugye egyelőre Amerika, Most zajlanak a tárgyalások, azt hiszem. Igen, úgyhogy igen, van sok hír róla. Meg pénteken megy az Orbán elvileg a Putyinhoz. Tényleg, az nagyon fontos. Legutóbb, amikor kitört a háború, úgyhogy hát mondanám, hogy kíváncsian várjuk, de reméljük újabb védőháló, rubel védőháló is lesz. Ferit másfelesre rakjuk, mert én ezt nem vagyok hajlandó egyes sebességgel nézni. Rég láttuk, somehow Feri returned, ahogy a nagyon jó Star Wars filmek is elsütötték. Hallgassuk, mit mond nektek. Ez egy komolyabb műsor, egy másik műsorban kimondtam, hogy milyennek hívtam ezt a könyvet. Itt nem mondom ki. Mondja ki, milyen volt ez a könyv? Ez egy nagy könyv lesz. Ja. Nagyobb könyv lesz én szerintem, mint amit az elmúlt 20 évben bárki írt Magyarországon. Ennyi? Ugye ezt, tehát hogy lehet ilyet mondani? Abban az évben, amikor éppen Krasznarkai László Nobel-díjat. Szellemi értelemben. Elkészül a... De várj, a Krasznarkai nem él itthon, tehát nem itthon írta. Itthon is él több helyen. De lehet, itthon nem ír. Szerintem ír. Nem írt a könyv egyet se az utóbbi 20 évben. Biz. Mindig csak Berlinben, meg Japánban, meg nem tudom, hol járkál. És itthon csak ikletet jön gyűjteni a nyomorról, ugye, amiről utána ír. Amúgy, hát a magyar nemzetbiztonság az új könyv. Ettől függetlenül valószínűleg azért 20 év alatt írtak már jobb könyvet, mint a Ferinek. Szellemi értelemben is, igen. Ciaro 2007-ben megígért nagy mű. Elkészül az Európai Humanista Centrumnak a nagy könyve Kant után felajánlva a transzcendenst Isten nélkül, hogy nagyokat mondjak. Megtalálva az abszolútumot, ami működik, és fantasztikus embert. Megtalált. Szerinted mi az az abszolútum? Én itt most úgy érzem, hogy így dobálózik a dolgokkal, és ő se tudja, hogy ez most... Amúgy szerintem, hogyha így beiratkozna az ELTE-re elvégezni a szabad bölcsészetet, azt mondja, hogy azt mondanám, hogy így... Azt mondod, hogy ez egy ilyen 20 éves idealista bölcsész. Ez konkrétan vennék. Olyan. Tehát bocs, ilyet... Ilyen a 17 éves, nem tudom, valamiért a filozófiára, meg a költészetre rácsavarodó fiúk mondanak. És lányok? Vagy alá. Hát, kevésbé szerintem, de... És oda tapasztalat? Ennyi volt? Nem mondja tovább, Feri? Hát... Engem most egy kicsit beszippant. Szerintem a csúcspont ez. Ő megtalált az abszolútumot. Nagy szavak. Lehet, hogy megvilágosodott, mint Buddha, Feri. Kíváncsian várom. Én úgy hallottam, hogy a két Varga néven megjelent könyve, az első, az nem olyan erős. Lehet, elolvasom, csak hogy gyakorlatilag az egész világirodalom még előtte van, amit el kéne olvasnom. Igen, én ezt ebbe bele fogok nézni, mert ugye volt ez az ígéret, hogy megírja majd a kurva nagy könyvet a magyar baloldalról, vagy a baloldalról, és akkor úgy tűnik, hogy ebből egy ilyen pseudospirituális, pseudometafizikai mű lesz. Amúgy egy kurva őszinte Feri könyvre kíváncsibb lennék. Szakács könyvét ajánlom akkor. Igen, az. De hogy a politikáról ebbe az ő részvételét és az ő hatását is. De nem tud reflektálni. Tehát most, biztos, a Barna nem engedte, hogy többet foglalkozzunk ezzel, de vannak az ő pszichéjéről, meg politikához való hozzáállásáról az első felében azért nagyon revelatív részek, hogy mennyire nem nincs belátással, meg a reflexióval dolgokban. Nem annyira, igen, azt én azt hallottam, hogy ugye ő összed az egy igazságbeszéd volt, amit végülis valamennyire el tudok fogadni, de azért ő egy kicsit szebben ilyen gyertyákat rak abba a szarba, mint hogyha egy torta lett volna. És utána a lemondásról is ugye nem érte, hogy ő neki mérkett, ha bármit is csinálnia. Hát Feri, akit mi úgy szeretünk, maradt olyan, amilyen. Nem, tehát ha valaki szeretné megérteni szerintem, hogy miért lett Orbán rendszer, akkor egyébként most is egy nagyon hasznos dolog megnézni ezt a 10 percet az elején, vagy 20 percet az elején a Ferinek. Ne felejtsétek el másfelesre állítani a sebességet. Ez most az volt egyébként, egy 25-ös, és így is lassanak éreztem. De más is történt, ugye... Pintér Sándor a kulturális meghallgatáson. Simor Dani újra kérdezett. Igen, bár ugye a Pintért azért nehéz. Ő, amúgy a Pintér olyan, hogy ő kevésszer hallod, ahhoz képest, hogy mekkora befolyás van. Sőt, ugye gyakorlatilag így az egész belpolitika nála van. Nem, mert a Kocsis Máténak, a Mentzernek, az Orbánnak is most bennem áll a szája, hogy a Pintér a többinek, tehát a Mandinernek sem nyilatkozik meg a Facebookon se csinál ilyen szar videót. Volt már az igazság órájában? Szerintem nem. Szerintem ő neki van egy annyi... Neki még van valami méltósága. Méltósága, meg van annyi respektje, hogy lehet, hogy azt tudja mondani, hogy Viktor, ezt felejtsd el. Igen. És azt mondják, hogy oké. Oké, Sanyikám, amúgy a belügyminiszterről van szó, aki alatt most már gyakorlatilag minden összpont, tehát hogy minden alattam, ugye az egészségügy, az oktatás, ezek szerint a kultúra is, hiszen egy kulturális meghallgatásom volt, tehát na hallgassuk, milyen empatikus ez az ember. Hogy lehet, hogy még mindig 353 magára hagyott csecsemő van a kórházban? Miért nem tudták ezt megoldani az elmúlt egy évben? Nem mi szültük őket, és nem mi hagytuk őket ott. Na hát ilyen empatikus emberre van szükség a belügyön, az egészségügyön, az oktatásban, aki ilyen szívvel, ilyen érzelmekkel hajlandó odaállni ebbe a témába, nem? Mint a csecsemők, akiket a kórházakba hagynak, és akiket ugye gyakorlatilag akadályozzák azt, hogy bárki gondjukat viselje. Hát ugye ez az egyik nehézség, hogy részben azért vannak, amennyire én tudom, szegény babák a kórházakban, mert valamiért a gyámügy úgy ítéli meg, hogy nem lehet őket hazavinni, vagy nem vihetik őket haza abba az otthoni környezetbe, ahová vinnék őket a szüleik. Erre így a megoldás az nyilván nem egy nap alatt történik, hanem mély szociális munkával, források biztosításával, megfelelő lakhatás biztosításával, és így lehet ezt mondani, hogy nem mi tehetünk erről, meg mindenki annyit ér, amennyie van ebbe a fideszes tempóba, de hogy így egyszerűen tényleg, amikor kisbabákról, ártatlan lelkekről, meg kis emberekről van szó, akkor szerintem tényleg ez a legundorítóbb, hogy nem adják meg nekik a lehetőséget, hogy a szerető családjukba nőjenek fel. Mert nem hajlandóak a szüleiket támogatni valójában, és ez nagyon nagy részt arról szól, hogy a Fidesz nem akar pénzt adni a cigányoknak, most így tényleg leegyszerűsítve. Mármint, hogy valószínűleg ugye túlnyomó többségben, de azért nem feltétlenül ez. Hát nem feltétlenül, de valószínűleg, tehát hogy valószínűleg egy jó része az erről szól. És az, hogy a családi pótlékot nem emelték meg, nem tudom hány éve, hogy, mert nyilván az van, hogy a családtámogatási rendszerük az olyan, hogy akkor tudod igénybe venni, hogyha egy bizonyos szintű kereseted van, mert akkor van értelme ezeknek az adókedvezményeknek, és a többi, és a többi. Az meg, ami minden gyerek után járna, a családi pótlék alanyi jogon azért, hogy élj, meg eltartasd a gyerekedet, ami amúgy egy rohadt drága dolog, azt meg nem hajlandóak megemelni. Azért az a vitába szállnék, és amúgy ez egy hosszú vitát, de hogy, tehát van ilyen probléma, és meg kéne oldani, ugye ez a mély szegénység problémája, de az, hogy az a megoldás, igen, jelen esetben az a megoldás, főleg amikor egy csecsemőkről van szó, vagy gyerekekről, hogy oda pénzt kell küldeni, de az, hogy azért nem az állam feladata eltartani családokat, ő végső soron. Hát ja, de itt most arról beszélünk, hogy az államnak szerintem feladata lenne az, hogy, tehát nem az a megoldás arra, hogy gyámügyi kockázat van bizonyos családokban, hogy akkor nem adjuk nekik oda a gyereküket. Tehát, hogy az egy olyan szintű egyébként szabadságba való beavatkozás, ami szerintem egy nagyon súlyos dolog, és egy szegénységi bizonyítvány arról az államról, aminek ilyen súlyos beavatkozást kell tennie az egyéni szabadságba. De meg a problémát az, hogy pénzt öntesz oda. Hogyha olyan közegbe öntöd a pénzt, ahol egyszerűen Nem feltétlenül arra gondolok, hogy cash-t kell adni családoknak, hanem nyilván szociális munkásokra lenne szükség, megfelelő. Ja, hát a probléma megoldása a mélyszegénységre. Hát ez egy komplex, az egy pont ez a bosszantó, hogy 15 év alatt kétharmaddal azért lehetett volna komoly beavatkozásokat tenni ezekben a családokban, meg nyilván be tudjuk azonosítani, ez pont a Bódis Kriszta ezzel nagyon sokat foglalkozott, hogy hogyan lehet telepeken komplex szociális munkát végezni. Igen, de az a probléma megoldása a családi pótlék emelése. Az egy raktapasz. Mert hogyha nem. Vannak alkoholista szülők, vagy herbálozó szülők, akik mély szegénységben élnek, vagy nem is feltétlenül mély szegénység, de rögtön elbasszák ilyenekre a pénzüket, akkor az, hogy több pénzt juttatsz oda, azzal nem attól, hogy nem juttatsz oda pénzt, attól sem lesz jobb. Tehát, hogy ez kicsit ez az érve, ez olyan, hogy... A pénzt nem arra kell, hogy ezt az életvitelt folytassák, hanem arra kéne. Nem mindenkit lehet segíteni, de akin lehet, annak egy alternatívát mutassunk, munkát adjunk, benne tartsuk abba a társadalomba, amiben mindenki más létezik. És például mondjuk egy alapjövedelmet én se támogatnék, szóval vagy én nagyon hiszek a munkában, meg a munkaértékében, és szerintem tényleg nem érdemes ezt elvitatni, de az is van, hogy a legtöbbször ez a szintű kábítószerezés, meg ezek, amiket deviáns viselkedéseknek tart a társadalom, az attól nem fog megoldódni, hogy a szegénységben hagyod az embereket. Hát és igen, ezek drága dolgok, de hogy azt érzem, hogy ha valamit bemutatott egyébként az Orbán rendszer, akkor az, hogy ha van politikai akarat, akkor van pénz dolgokra. Tehát ezt vetem föl, hogy itt én a politikai akaratot hiányolom arra, hogy valóban megoldják, mert az attól se lesz jobb, amit majd itt elmond később a Pintér, hogy most Borsodban nyitnak két új csecsemő otthont, meg a nevelőszülőknek fognak több pénzt adni, hogy ezzel próbálják meg úgy mutatni, mintha humánosabb lenne ez a rendszer. Nem, szerintem minden szülőnek valószínűleg igényt tartana, aki legalábbis igényt tartana a gyerekére, és azért szerintem a nagy része ilyen a szülőknek, nekik a körülményeiket kellene olyanná tenni, ilyen, de... hogy hazavihessék a gyerekeiket. A nagy része ilyen, de nem mindenki. És aki viszont marad a nevelőszülőség, meg az oké, okay. Szerintem az biztos, hogy mindig lesz egy alacsony százalék, meg nem tudom, szóval, hogy szerintem lehessen örökbefogadni meleg pároknak is, meg mit tudom, egy csomó dolog van, ami humánosabb lenne annál, mint hogy a kórházban vannak ezek a szegény csecsemők. Szerintem alapvetően ez a probléma, hogy olyan megoldásokat keresnek, ami felszíni. Tehát, hogy most attól, hogyha ez a statisztika lecsökken, és az lesz, hogy... Hát most nem a kórházban lesz, hanem a csecsemő otthonban, ami egyébként ugye utána meg az lesz a baj, hogy amúgy ott sincs ember, mert ki a franc, hogy a kórházban sincs elég ember. Megint gondolom az lesz, hogy kevés lesz a munkaerő, és akkor megint ilyen, nem tudom, kb. Ilyen Facebookon anyák összeírnak, hogy ki megy ápolni a gyerekeket, mint ami most van egyébként ezeknél a csecsemőknél. Igen. Megint nyilván ez egy tüneti kezelés, legalább valamit kezdnek meg, de én azt nem értem, hogy ugye az örökbefogadást meg teljesen ellehetetlenítik, nagyon megbonyolítják. Biztos van olyan csecsemő, akit egyébként vissza lehetne vinni a családjához, azért szerintem nagyon sokan vannak, akikhez nem lehet, mert amúgy meg én úgy tudom, hogy a magyar államnak az a célja, hogy a saját családjába nőjenek fel ezek a gyerekek. Még akkor is, hogyha egyébként lehet, nem hogy lehet. Ez csak... De nem, amúgy azért élnek nagyon sokan nagyon rossz körülmények között, mert tényleg egyszerűen visszateszik nagyon rossz családokba is, és erről nagyon sok ilyen hír amúgy is volt. Amúgy pont, hogy az van, hogy nem. Hogy így szegénység, például pont az van, hogy az lenne a törvény, hogy csak szegénység miatt nem lehet kiemelni gyerekeket. De nagyon sokszor ez történik. Például a Kende Ági szociológusnak van egy csomó cikk erről, Kubiton is, meg ilyen tanulmányok, szóval, hogy ilyen elképesztő dolgok vannak ezen a téren, hogy ahol a saját kitűzött céljait nem tartja be a magyar állam. Ez mondjuk nem meglepő. De igen, nagyon nehéz téma, és amúgy igen. Erről... Ma is összevitatkoztunk valamint. Igen, én ugye szélsőbalos antifa vagyok, de hogy azért mégiscsak vannak ilyen szélsőbalos gondolataim, képest... hogy nem lehet mindenki megmenteni a saját sorsát, és a gyereknek ne igye meg a levét annak, hogy hova született és milyen persze. Emberekhez. Persze. És, de viszont igen, az nagyon nagy probléma, hogy ezekkel a mély szegénységből emberekkel semmit nem kezd a kormány, pedig amúgy nem lenne egy nagy befektetés. Ugye a 3000 templomot fel tudtunk újítani, meg megépíteni, de erre egyszerűen nem jut. És annól olvasom egy cikket, talán ezt egy ilyen alapítvány csinálta, vagy ez valami falusi ilyen ötlet volt, ugyanilyen szegénységbe élő valami szegregátum, vagy egy falu valahol, tudod, ahol nincs munka. Ez a tipikus, ahol elmennek választások után, meg előtt forgatni a különböző emberek, bemutatni. És ott azt csinálták, hogy hát nem kezdett tőkét, hanem ilyen infrastruktúrát adtak az embereknek, mert ugye mindenki azért egy házba, egy kerttel lakott, hogy uborkát ültessenek, és uborkát termesszenek. Nem pénzt kaptak, hanem arra lehetőséget, hogy uborkát termesztenek, és az egész falu utána abból élt, hogy uborkát termesztenek. Ez mi van? Nem az egész falu, igen. Hanem akik ebbe a programban részt vettek. Ez mennyire nulla összeg egy államnak? Mm. Ugye jó, nyilván kell hozzá egy-két ember, aki ezt a programot viszi, de maga az, hogy... Hát igen, hogy meg azért a mezőgazdaság nem az ilyen kistermelők irányába megy, de... Hát igen, de ezen is lehetne változtatni. Meg, hogy valahogy én azt képzelem, hogy az igazi nagy siker az lenne, hogyha magasabb hozzáadott értékű dolgokat tudnának végezni Magyarországon az emberek. Programja lenne, szóval... amit ő is csinál, ugye ez a Van Helyed alapítványa, hogy végigviszik a tehetséges gyerekeket, ugye kiemelik ezekből, mert ugye azért azt tudjuk, hogy milyen iskolák vannak, tehát tanárhiánnyal küzdenek, milyen állapotok vannak, főleg minél kisebb helyekre megyünk, és kiemelnek tehetséges gyerekeket, és végigviszik őket az oktatáson. Ugye általános iskolai, mi nem tudom, meddig mennek velük. Leérettségiznek ezek az emberek, akik amúgy soha nem érettségiztek volna, talán a 80-as se csinálták volna meg abba, ahova beleszülettek alapból. De egy kis odafigyelés, pár embernek a kemény munkája, és tényleg államszinten elenyésző összegből nagyon sok tehetséges embert ki lehetne nevelni. De ugye hát ez nem fontos, hanem mi a fontos? Nem tudom, mi a fontos. 60 puszta. Meg a foci. A foci, igen. Hát igen, podcast erre nem született Orbán Viktorra, hogy mit kezd a mély szegénységgel az országban. Az annyira nem érdekli. Hát nézzük meg az alábontásokat. Ugye? Mond még valamit? Szerintem ez a legdurvább része. De nézhetjük meg a szeretnél. Igen, nézzük meg Pintér Sándort. Végig kim van. A keresztapa. A tarkója. Amúgy ez is mennyit elmond erről országról, hogy a Pintér Sándor arra híres, hogy gyakorlatilag mindenki egy ilyen keresztapának gondolja. Most, hogy ez igaz-e, vagy nem, azt nem tisztem eldönteni, de hogy azért ő egy ilyen legendás, az olajszőkítős időkben, meg a robbantásos időkben egy ilyen legendás figura volt. Hát legyünk jó fejek, és mondjuk azt, hogy mint rendőr. Hát nála ugye az az izgalmas sztori, hogy ha jól tudom, hogy baloldali kormány is fel akarta őt kérni. Most emlékszem, hogy maradjon rendőr főkapitány, vagy maradjon belügyminiszter, szerintem a megyesék akarták fölkérni, és akkor mondta, hogy nem. Mm-hmm. Nem vállalhatja, de hogy azért ez elég igen. Tehát hogy a magyar elitnek egy stabil és befolyásos szereplője, az biztos. Igen. Na mindegy, na, itt kiemeltünk még egy-kettőt, hallgassuk meg ezt a rendkívül empatikus embert, aki ugye a mindenkori belügyminiszterünk. Parlament. Olyan szép a parlamentom, ugye mindig kicsit elérzékeny van. Az Ádámmal ezen vitatkoztunk legutóbb. Mert ő meg azt mondta, hát hogy miért itt van a országgyűlés, miért itt kell szavazni, olyan szép, miért nem a turisták van a bent is. Én imádom, hogy ilyen szeretem ezt a tradíciókat. A brit parlament az, ahol ilyen olyan hülyeségek vannak, de itt tartják azokat a kurva régre, nem tudom, visznek egy ilyen hatalmas botot, és akkor mi ez a bot? Hát azt 500 évvel ezelőtt egy király valamit beugatott a parlamentnek, és azzal verték meg, és akkor azóta mindig viszik. Fú, a brit parlament nagyon biztos nagyon rosszul idéztem, és nem így van, és nincs ilyen bot, hanem valami tök más hallottam, de hogy ilyen hülye tradíciókat bent tartanak a modern világban, és ezt én nagyon szeretem, nagyon élem. Hát meg ott szerintem, ami amúgy nekem nagyon sokkoló volt, mikor elkezdtem brit politikát fogyasztani, hogy ilyen rendes viták voltak. Meg az azonnali kérdések órája az egy komoly pillanat volt, vagy nem tudom, tehát hogy ez egy... Ja, tűnt, azt én is néztem, hogy ilyen komoly, heves viták. Nem csak az, hogy, na mindegy, amit tegnap néztünk parlamenti közvetítést, azt láttad a KDNP-s... A Rogán Antalt. Láttam Rogán Antalt, igen, ő sárkányt nézte a terembe, de azt nem raktuk be az amúgy azért, szerintem tüsszenteni próbált. Uh-huh. Oké, okay. Kedves vagy, már több empátiát mutattál, mint a belügyminiszter. Mert van ez, hogy fénybe kell nézni, és akkor sikerül, hogyha uh-huh, nehezen uh-huh, tudsz tüsszenteni. Uh-huh. Csak fura, hogy a fény mozgott ez ilyen 360 fokban a terembe. Na jó, hallgassuk meg, mert elbeszéljük az időt mindenféle hagyományokról. Azt hittem, azt kell csinálni egy podcastba. Vizsgálják, hogy hogy nevezhetik ki kétszer is Juhász Péter Pál, 16-ban és 21-ben is, miután már számos jelzés érkezett fel a szemben. Szeretnék egy kérdést, vagy kérdést megfogalmazni. Ne álljanak engem. Népgyermekem, ugye a közszolga. A közszolga, hát azért ne álljanak már elé, tehát ne kérdezzenek már tőle kérdést. Hátulról tartsátok a mikrofont, srácok. Igen, igen. Ja, mint a sorozatokban. Úristen, amúgy olyannál kéne menni az újságíróknak. Akkor az lenne baj, hogy miért fenyegetőnek érzi. Ugye alapból az van, hogy körülbelül egy ilyen, nem tudom, 5 négyzetméternyi terület van most már az egész parlamentben, és azon már igen, sokat karán. Mondtam, igen, igen, ahol igen. Lehet kérdezni. Tehát bizottsági ülés előtt, míg besétál, amúgy a nem tudom, melyik folyosón egy kis rész. Meg itt a üléseknél is az van, hogy van egy hátsó ajtó, és legutóbb az volt, hogy a semmilyen az kiment a hátsó ajtón, és kiküldték az igazságügyminisztert, a Tuzsont. Akkor volt az, amikor így beakadt a lemeznek, és mondta, hogy még egyszer elmondom. És akkor mondta, hogy ugye politikus érintettség nincs, és hogy kiskorú áldozat nem merült fel a jelentés ide alatt, és ezt mondta százszor. Mm. Bármit kérdeztek, megkérdeztek, hogy hány óra van Tuzson úr? Még egyszer elmondom, kiskorú, és nem láttad azt? Nem, nára. Nem nézed, hogy jól van ez így? Amúgy próbálom nézni, de azért... Na jó. Ezt vágjátok ki, nézi, mint mindenki. Na, hallgassuk meg, mondd valamit. Válaszol erre, vizsgálják ezt, hogy nevezhették ki ezt a férfit, vizsgálunk, annak ellenére, hogy többször is vizsgálják. A miniszterelnök úr felhatalmazott. Úgy, ha ketten beszélünk, akkor felesleges. Megértettem elsőre is a kérdését, tehát akkor... Díva. A miniszterelnök úr Pintér Díva Sándor. Hogy fegyelmi eljárás keretében kivizsgáljuk. A miniszterelnök eldöntötte, de miért ő dönti el, hogy hogy lehet az, hogy ezt az ember 10 éve folyamatosan jelentgetik a gyermekintézetekbe dolgozó emberek, nem. Sőt 2015 kirúgták, mert ilyen botránya voltak, és hát valahogy a kétharmad után valahogy visszakerült ebbe a rendszerbe, és folyamatosan jelentették 12-be, 15-be, és ez a miniszterelnöknek tehát, hogy neki kell felszólalnia, hogy ezt vizsgáljuk már ki, hogy mi történt. Nem, hát ez nyilván. Ez... Azt hittem, legkésőbb akkor felmerült ez, hogy kivizsgálják, amikor ugye kijöttek ezek a hírek, a nevek, azokkal bajba vagyok. Szóval aki mondta, hogy ugye ők 15-be már bejelentést tettek, és akkor jött a rendőr is, aláírta őket titoktartást, és itt is azt mondta, hogy nyomozás folyik, fedett nyomozás, és ezért most mindenki csöndben legyen. Na legkésőbb ekkor azt kellett volna mondani a rendőrségnek, meg Pintérnek, vagy hát ugye Orbán Viktornak, de hát ez a magyar... Nem, hát ez full válságtünet, hogy az Orbánnak egy ilyen ügyben meg kell szólalnia. Tehát, hogy szerintem az, hogy azt kell mondaniuk, hogy az Orbán belépett ebbe, és ő intézkedik, az szerintem olyasmi, ami a hegemon vagy a stabil Orbán rendszer időszakában nem lett volna. Mert azzal, hogy te azt mondod, hogy elrendelsz egy vizsgálatot, vagy teszel személyesen bármit, az a nyilván felelősséget is vonz magadhoz. Próbálod azt üzenni, hogy foglalkozol valamivel, és nyugtatni a kedélyeket, másrészt viszont ez is van, és szerintem ebben azért azt érdemes észrevenni minden felháborító dolog között, amit mondanak, meg minden cinizmus között, ami elhangzik, vagy cinikus mondat között, ami elhangzik, hogy azért ez egy válságtünet. Igen, csak engem az zavar, hogy miért az Orbánnak, mert tényleg annyira rájátszanak erre a kádárizmusra, vagy nem tudom, erre a nemzetvezetői titulusra, hogy most már bármi van, azt az Orbán rendeli meg, hogy jó legyen, akkor minek van itt a Pintér? Hát, akkor mondjon le, és akkor a belügyminiszter is legyen az Orbán. Tehát, hogy nem, hát általában a Orbán a jó dolgokért volt felelős, tehát az egy új dolog szerintem, hogy az ilyen felháborító ügyekben és az ilyen problémás témákhoz is hozzá kell nyúlnia. Tehát szerintem csak azt mondom, hogy ennek szerintem van egy ilyen olvasata. Hát jó, örülök, hogy végül Orbán Viktorhoz is eljutott ez a hír, ami ugye a médiát teljesen körbejárt az utóbbi fél évben. De most már megkérte, hogy nyomozzanak, vagy nézzenek utána, hát és akkor tehát fél évvel később elkezdenek. És egészen biztosak lehetnek benne, hogy nagyon alaposan, nagyon pontosan kivizsgáljuk, és ha van felelőse, az felelősségre fogjuk vonni. Kétsége ne legyen felőle. Mikor lehet ennek eredménye, ennek a vizsgálatnak? Hogy vége van a vizsgálat. Azért kétségem lesz felől, hogy mi lesz ez a vizsgálat, mint ahogy a B-s vizsgálat is érdekes lesz. Volt egy olyan információ, amikor a gyermekvédelmi szakszolgálat és az egyik intézményvezető bejelentést tett Juhász Péter Pállal kapcsolatban 2015-ben, akkor azt a választ kapták, hogy tudnak róla, és már fedett nyomozás zajlik ellene. Erről mit tud elmondani? Valóban volt 10 évvel ezelőtt már egy fedett nyomozás Juhász Péter Pállal? A vizsgálatnak vége van. Ő tudott erről a fedett nyomozásról? Ennek mi lett az eredménye? Én azt gondolja, hogy az országban van 200 vagy 180 ezer bűncselekmény. Valamennyi nyomozásnak minden egyes kényszerítéssel és emberkereskedelemmel vádolnak egy kiemelt állami intézménynek a vezetői. Hány emberölés volt abban az ügyben? Büntetés végrehajtási. Azért... Meghalt valaki? Folyt vér? Amúgy, ez a tipikus ilyen családon belül erőszaknál is mindig ez a... Addig nem foglalkozunk vele. De szürreális, és akkor... Igen. Ha nők ellen történik valami, ha nem folyik vér, akkor nem érdekes. De még akkor se biztos, ugye? Akkor se biztos, ugye volt ez a japán nő, akit ugye leégett a lakás, és megtalálták holttestét, és a rendőrség azt mondta, hogy ugye cigizett, és a Facebookon írták a rendőrség. Nem, hát ez tragikus alá, az hogy, de nem is cigizett, ez egy rokonok, vagy ismerősök elkezdtek veszekedni, itt a rendőrség szója még hiszizett, hogy neki mit ugatnak be, és aztán kiderült, hogy igazuk volt, és a volt barátja ölte meg. Hát ezt elsőre nem sikerült ezt az ügyet se kideríteni, de hál' Istennek a rokonokban, meg a barátokban volt annyi, hogy utána mentek. Hát meg most ez az ügy, ami ugye a képzőművészeti egyetem kollégiumában volt egy nem erőszak ügy, és azt nem tudom, olvastál el róla. Olvastam, de én azért nem tettem be, mert nagyon furcsa, már csak azért is, mert ellentmondások is vannak benne, illetve az, hogy az ügyészség nem fellebbez, az azt jelenti, hogy valami lehet, amiről mi nem tudunk, és ezért én nem akarok belemenni. Mm. Tehát ez nekem nagyon furcsa, hogyha bizonyíték van rá, hogy erőszak történt, amit ugye állítanak, hogy van üzenet, nem is tudom, akkor hogy lehet az, hogy az ügyészség nem fellebbez? Tehát, hogy itt vagy az ügyészség alkalmatlan, vagy van valami az ügyben, amiről mi nem tudunk, és emiatt hát nem az szeretnék az ügyvédje a lánynak azt mondta, hogy alapból az, hogy milyen ügyben indítottak eljárást, az már kicsit definiálta, vagy előre eldöntötte azt, hogy mi lesz a végeredménye. Szerintem azért egy nagyon megrázó ügy, és tudom, azért is, mert körülöttem is vannak emberek, akik akár az egyetemre jártak, akár hasonló, sajnos nem tudom, történetbe érintettek, szóval, hogy szerintem az, hogy így hogyan reagálunk rá, így össztársadalmilag, meg mennyire veszük komolyan az, hogy egy nőnek ilyen erőszaki élménye volt, abban azért szerintem sajnos ezek a szomorú ügyek viszont lehetőséget nyújtanak arra, hogy beszéljünk róla, meg adott esetben változzanak ezek a folyamatok, úgyhogy nem muszáj jobban beszélni róla, de azért szerintem, hogyha már szóba jött a nők elleni erőszak, és tegnap volt a nők elleni erőszak elleni fellépésnek a napja, akkor... Igen, akkor ennyi, itt megválasztották a nap előadójának a Petőfinek. Igen, az nap sikerült? Igen, mi ezt nekünk nem esett le, beszéltünk róla, hogy a dopement, de mi kulturális irányból közé tettük meg, de ez így egy különös élt ad neki. Igen, egyébként ez a sztori, amiről mesélünk ott is, ami azt mondta, hogy amikor elment először a rendőrségre a lány, akkor onnan elküldték valami, és még be is szóltak neki, hogy valami menjen after party, vagy valami ilyesmi, szóval, hogy így, hogy... De azt mondom, azért nem akartam volna beszélni, mert nehéz ezekről az ügyekről beszélni, nincs persze, kint minden, és valami miatt úgy tűnik, hogy nincs kint az igazság minden szeglete, addig azért én nem akarok sarkos helyen foglalni, pedig amúgy lenne véleményem, ugye a rendőrség munkáról, az ügyészség és a bíróság munkáról megvan a véleményem, és nem pozitív, és itt is az van, hogy visszatérve erre az ügy. Pintér azt mondhatja, hogy honnan a francból tudjam, hogy mi volt 5 évet, egyik rohadt sok mindennél ügyelek, és ez mikor volt már, és hogy nem tudok mindenbe. De fél éve van ez az ügy. Fél év alatt nem nézett utána, hogy srácok volt. Szerintem egy meghallgatásra jött ezzel kapcsolatban. És ezzel védekez. És utána meg akkor jön ez a hülyeség, hogy akkor hány volt ebben egy gyilkosság, és így mi van? Abban szerintem az mondjuk igaz, tehát, hogy minden államban a legsősebb dolog az az, hogyha életelleni bűncselekmények történnek, ráadásul, hogyha még egy állami intézmény. Szóval oké, de hogy itt is azért ezek brutális dolgok, amik után nyomoznak, szóval jó lenne ennél fél év alatt tudni. Talán elolvasotta volna, hogy mi van, és informálta volna magát, de hát ugye szerintem nagyon jól informálta magát, csak ugye a sajtónak ezt nem köti az orrára, majd a jelentés, ugye? Majd a jelentés, majd elmondja, mint az MNB-n is mondta az Orbán, hogy majd várjuk meg a jelentés végét. Nem néz ki jól, de legyünk méltányosak, ugye Matolcsihoz, mert egyébként meg egy nagyon jó szakember, de nem néz ki jól. De hát a jelentést várjuk meg, ugye a jelentés mikor lesz? Hát valamikor biztos lesz. Pont a választások előtt. Csak amíg kiválasztod az utolsó témánkat, addig gondoltam, hogy kicsit pontosítom magamat, még amikor az Ádámmal voltunk, akkor mondtam, hogy Magyarországon nem lehet exit pollozni. És akkor kedves tanultabb kollégáim rám szóltak, hogy nem az exit pollozás van önmagában, és ez így van, és ezt én is rosszul mondtam, hanem 150 méteres körzetében nem lehet ugye embereket kutatásba vonni ugye a szavazóhely környezetében, tehát nem az exit pollozás van betiltva Magyarországon, hanem inkább azt mondanám most így pontosítva, hogy módszertanilag van ellehetetlenítve a klasszikus exit poll, de természetesen én is el tudok képzelni kreatívabb és a szabályokhoz illeszkedő módját hasonló kutatásra. De 150 méter az azért nem olyan nagy, nem? Hát klasszikus exit pollnál az van, hogy elvileg, hogy rögtön miután kijössz, mert utána már kevésbé akarja elmondani, úgyhogy ja, hol elfelejti. Ja, hogy az exit poll arra van, hogy így sokkolod az embert, és így van, és megmondja, és akkor nagy az esélye, hogy őszintét mond, szóval, hogy a módszertani szempontból a klasszikus exit pollozás van ellehetetlenítve. Akkor nem lehet, hogy így 150 méterre, de egy késsel, hogy ugyanúgy meglegyen az ijegység is hirtelen. Na, az aztán egy kutatás módszertan. Ráérteni az emberekre. Ezt nem csak előugrassz egy bokorból. Ilyen halloweeni maszk van. Én megijednék. Na, mit választottál, Barna? Hova menjünk? 25 éve nem látott drágulás lehet idén a lakásárakban, jelenti az MNB, ugye, Varga Mihály MNB-je. Hát ez elég durva. anyag, tehát így láttuk jönni, nem? Igen, ez durva. Láttuk jönni, hát nem mindenki, ugye Nagy Márton úr, Orbán Viktor úr és Gulyás Gergely úr mindannyian azt mondták, hogy ez nem fog ingatlan ár emelkedései. Mert elkezdenek majd építeni, és amúgy valahol láttam is talán a portfólión vagy arról cikket, hogy tényleg elkezdtek épülni lakások, de hát... De nagyon kevés, de európai szinten is kevés. Igen, igen, de hogy most tényleg elkezdtek épülni, és látszik már a statisztikákban, hogy beindul, de egyszerűen az nyilván nem két hónap fölépíteni itt is van otthonokat. Egyébként. Másrészt meg amúgy azért nem minden új ház jó. Szóval, hogy én... Sőt. Igen, tehát, hogy én tökre megértem, aki, nem tudom, valamiért egy ilyen, nem tudom, vastagfalú, régi, rendesen megépített házba akar élni, és nem egy olyanban, amit fél év alatt valami profitvadász építőcég oda potyantott. Nekem van pár ismerősöm, vagy hát hallottam ilyen emberekről, akik új építési lakásba költöztek. Általában ugye ez neres bizniszek, de ez ja. nem feltétlenül jelenti azt, hiszen bármilyen oldalon és bármilyen kapcsolati hálóval lehet valaki rossz és kapzsi ingatlanfejlesztő. Köszönöm szépen a segítséget. És olyan sztorik voltak, hogy beköltözött a srác is, mondta, hogy a két lámpa, a nappali meg a fürdőszoba, hogy meg voltak cserélve a kábelek. Tehát konkrétan a fürdőből kapcsolta fel a napodit, és fordítva, ami ugye falbontással járt a végén, meg a beázásokkal is volt probléma. Hát mindegy, meg penészedés, meg repedések, szóval nem minden. Meg hát, hogy milyen kurva undorít a kopaszigátnál, az a hatalmas, ugye ott van a MOL fütyi is, és amögött az a hatalmas ilyen iroda és lakópark komplexum is, az is elképesztő, hogy mennyire undorítóan életviteli szempontból. Tehát ilyen két ilyen kurva magas újépítés ház, és csak egymásra néznek. Ilyen van két járda, meg egy két sáv, vagy egy, ja, hát két sáv, és amúgy csak egymásra néznek. Semmi park, semmi tér, semmi. Igen, amúgy a régi lakótelepeket szokták szidni, hogy a szocialista lakótelepek, de hogy szerintem amúgy valami oka van annak, hogy a panelek amúgy nagyon durván pörögnek, és szerintem nem csak az, hogy az megfizethetőbb, hanem szerintem más is, meg az, hogy azok a lakótelepek azért legalábbis volt távolság a házak között. Nem, de konkrétan ugye ez tervezett volt, tehát hogy ott voltak szabályok, hogy a parknak kell lennie. Igen, játszótér, közösségi tér, igen. Óvoda, iskola, tehát hogy mindegyik, ha megnézed, mindegyik lakótelepnél van legalább egy általános, legalább egy bölcsőde, legalább egy óvoda, vagy hát a igen. helyen. Hát én is laktam panelban, és tök közel volt az óvodám. Én most már két panel, egy budai, meg egy pestit is fel tudok mérni, és mind a kettő olyan, hogy tényleg közte park, a parkban mindig van a játszótér, vagy valamilyen közösségi tér, és amúgy meg kb. Minden harmadik utcán van egy iskola, óvoda, gimnázium. És itt nincsen, tehát ott van az a kopaszigát, és csak rohadt nagy irodák, meg lakóházak, és akkor annyi a köztér, ugye, hogy vannak boltok ott. Igen, lent, és nyilván nem kell idealizálni szerintem a panelben élést, meg ezek panelokat se hosszú távra tervezték, csak egyszerűen végül itt maradtak velünk, de hogy abból szerintem lehetne valamit tovább venni, hát hogy ne csak új házak épüljenek, hanem olyanok, amikbe szívesen élnek. A idealizálni, hogy úgy tervezték, hogy az élhető legyen. Nem úgy, hogy minél több lakást rohasszunk be ide, hogy minél több pénzt ugye el tudjunk tenni, minél többet el tudjunk adni. Na mindegy, én nem is értem, hogy ki az, aki vesz 100 méret egy 50 négyzetméteres lakást, és talán tök jó, hogy itt az RKM, csak úgy a szembe lévő, ami kb. Olyan messze, mint ez a kamera, RKS embert nézem. Ja. De egyébként, ha gyorsan visszatérve a hírra, mindeközben az új lakás építések szintje továbbra is Magyarországon a legalacsonyabb, a teljes Európai Unióban. Ez az MNB előrejelzése szerint a következő egy évben is alacsony marad még, hiszen hosszabb idő, akár 2-3 év is eltelt az otthon hát na, tehát, hogy ez amit mondtam, hogy hiába indulnak el a lakásépítések, az nem fog azonnal látszódni az árakon. Igen. És akkor láttam, hogy igen, hogy ünnepelt az Orbán Balázs, hogy az albérlet árak csökkentek, ami persze, szóval, hogy szerintem ki lehet választani ezeket a jó híreket, ugye, meg nyilván jó, hogyha csökkennek az albérletárak, csak hát látni kell azt, hogy hosszú távon megint milyen strukturális kötöttségekbe viszik bele a magyar lakáspiacot, meg gazdaságot, hogy az embereknek ez az egyetlen vagyon tárgya van, és ahhoz így fogalkörömmel ragaszkodnak, hogy mindenkinek legyen saját ingatlana, és hogy az mit okoz úgy egyébként hosszú távon milyen kötöttségeket. Azt is jelenti, hogy több bérlakás lett a piacon, hiszen az otthonstartnak a nevével ellentétesen egyáltalán nem volt feltétele az, hogy neked az az első otthonod legyen, ezért rengetegen befektetésre vették meg, és több lett egyszerűen a bérlemény a piacon. Vagy hát már annyira drágák voltak, hogy egyszerűen muszáj volt korrigálni, amit szintén el tudok képzelni, mert tegeszetlen árak vannak mindenféle lyukakért. Mi ez a hír? Jó, van ez így. Már 3 éve töretlenül zuhannak a hazai beruházások, itt egy nagyon jó statisztika, nézd, ez így 2022 óta mínuszos. Minden év. Nagyon durva. Minden év mínuszos, 3 év, vagy mi, már, igen, most már 3 éve lassan. És mik ezek, mik a nemzetgazdasági beruházások? Hát gondolom mindenféle gyárak, épületek, lakóházak. Fogalmam sincs, ezek kérdezem. Mint edukálatlan ember, én arra gondolnék, hogy bármiféle beruházás, ami ebbe az országba jön. Ja, hogy, ja, oké, szóval ez GDP szinten hogyan alakul? Hát ez durva. Igen, hát nem, tehát hogy szerintem ez amúgy, tehát hogy, igen, tehát ez a prekondíció. Ennek nem így kéne kinézni. Arra, amiben, hogy megjelenjen egy erős ellenzék. Tehát, hogy szerintem nyilván Magyar Péter személye, meg a Tisza pártos teljesítmény nélkül nem lennénk abban a helyzetben a közénkutatásokban, amiben most vagyunk, hogy hátrányban van a Fidesz több mint egy éve. Ez szerintem így a, hogy ilyen valós dolgokat mondjak, a gazdasági alapja. Persze, annak, minden bukásnak. Hogy ez erre legyen lehetőség. Hát ez, igen, de összefügg, hát ugye az infláció, hatalmas infláció, a GDP gyakorlatilag stagnálása, vagy inkább csökkenése, ez is nyilvánvalóan megteszi a hatását. Közben valaki azt írja, de feltétele volt, hogy nem lehet ingatlan neveden, gondolom ezt a otthon startra mondod, de nem volt feltétele, hiszen 50%-ig lehet a neveden. Sőt, egyébként, hogyha valaki másnak van rajta, azt hiszem, haszonélvezeti joga, és ott élt az ingatlanodban, még akkor is vettél még egyet. Hát igen. Nekem például van egy ingatlanom, de mivel a feleségemmel közös, ezért én vehetnék még egyet. Mondhatjuk azt, hogy nincs ingatlanom, hiszen csak a fele az enyém, de szerintem azért... Tehát, hogy az, hát hogy én veszek még egy ingatlant, az szerintem nem a start. Az egy igaz állítás. Mert a start már lenne. Megvan, amivel élek a feleségemmel. A másik lakás az nem a start. Vagy az, a start az annak lenne, hogy én ingatlan vagyont építek. Igen. Szóval, hogy azért nem, ez nem így van. Jó, hát akkor nincsenek beruházások. Ha... Valami kedves a végére. Ó, az adócsökkentés kormánya. 7 év szünet után újra megsarcálják a médiacégeket, 2026-ban visszatér a reklámadó. De miért? Ez már az, hogy nyer a Tisza, és ők hozzák vissza? Amúgy tényleg? Mert július 1-től, hát ez már egy új kormány, ami amúgy lehet Orbán kormány is. Hát ha Orbán kormány lesz, akkor biztos visszajön ez a 7,5%-os reklámadó. Más esetben nem biztos. Akkor ugye megjön a cica, meg az ebadó. Örülsz, hogy még több adó van? Mert amúgy viszont a média, tehát a médiacégek az, amit nem nagyon tudják ráthárítani. Vagy ha emelik a reklámot, akkor aki veszi a reklámot, hát az többet nehéz. Költ. Végül amúgy lecsorok hozzá, de ebben biztos vagyok. Szóval alapvetően szerintem inkább a szólásszabadságra vonatkoztató következményei vannak, ugye amikor először bejött a reklámadó, akkor is szól, hogy... Hát akkor az RTL-t próbálták szivatni, jól emlékszem, nem? És akkor még többek között, igen. Hát meg bár, ugye ez is van, hogy már alapból egy annyira torz piacban van a magyar média, de hogy nyilván ez ennek ez de a... De hogy még van egy RTL. Még rá lehet tolni még, igen, egy kis torzítást. Most már nem fog torzítani, mert ugye a választásnak vége lesz, szóval, hogy itt nem tudom, mit várnak. Na jó, van még egy adó, amit nem csökkentett az Orbán, elképesztő. A Borsban nem fogod látni a atom villanás mögött. Na, mi van még? A Lidl Magyarország vezetője, ha tovább emelik a kiskereskedelmi különadót, lesz olyan látszó, ami bezár. Jó, mondjuk ezért én ezzel mindig kicsit viccesen érzem magam, amikor a kereskedelmi cégek, meg a bankok akkor sírnak, amikor őket érinti valami kormányzati intézkedés. Hát de mikor sírnak, amikor tehát most hát, a Lidl jó, Magyarországi vezetője olyan. Miért mondja, hogy hát miért emeli a ebadót a Fidesz kormány, hát, vagy miért van víz, jó, az én adó? Ideális világomban azért örülnék annak, hogyha nem tudom, Magyarországon élő magyar gazdasági szereplők ennél komplexebben tekintenének rá folyamatokra, és nem csak akkor kritizálnák a kormányt, hogyha őket közvetlenül érinti valami intézkedés, hanem például tágabb gazdaságpolitikai koncepciók tekintetében is megszólalnak, és tényleg pont így mondjuk a bankoknál, ott vagy ezeknél a kereskedelmi cégeknél, amelyek azért csődbe menés szélén azért nem állnak, ott azért bennem mindig kicsit persze, de azért, mert valaki az, nincs hogy... csődbe még, azért nem kell szétszivatni. És ugye amúgy a kiskereskedelmi cégek azok híresen alacsony profit rátával dolgoznak, és nagyon érzékenyek az ilyen dolgokra. Erről is van szó. Tehát, hogy az jó, azért Aldi... nem fogok, nem tudom, könnyeket morzsolni a Lidlért. Hát én hogyha... könnyeket morzsolnék, hogyha nem lennének, hiszen ha magyar tulajdonban levő, nem tudom, kis boltokról lenne szó, meg mit tudom én, az más. Miért? Én dolgoztam is olyanba, és sok magyar tulajdon kisboltba bementem már, és mindig egy rossz érzésem van, mert általában amellett, hogy drága, koszos, rossz minőségű, alulfizetett, kiégett dolgozók vannak benne. Nekem ez így az át összélményem ezekkel kapcsolatban. Tök oké. Okay. Szóval senkitől nem akarom elvenni a Lidlőzés élményét, én is járok Lidl-be, sőt, most szerintem egy különösen izgalmas dolog, ez a mozgóboltjuk, nem tudom, arról volt már ebben a műsorban szó. Nem volt szó, de... De most járnak ugye ilyen kis falvakba, ahol amúgy ez egy külön dolog, amúgy megint csak szociológia, meg a gazdaságtan foglalkozik vele, hogy vannak ilyen étel-sivatagoknak, vagy bolt-sivatagoknak hívják, azt hiszem őket, tehát hogy tényleg ahogyan így központosulnak a társadalmak ilyen ipari, meg kulturális központok köré, úgy vesznek el a lehetőségei a kisebb településen élőknek. Amerikában ez egy tök nagy probléma, és amúgy Magyarországon is. Szóval a Lidl például most csinál szerintem egy ilyen izgalmas kezdeményezést, hogy azt hiszem Telexen volt is egy riport, hogy kimentek Balaton nevű településre, és megnézték, hogy ott, hogy milyen annak a mozgó kisboltnak a fogadtatása. Szóval szerintem nem érsz, szóval ez egy bonyolult kérdés, én csak azt mondom, hogy az, hogy profitért dolgozó vállalatok végzik a munkájukat, az így nem szívességtétel azért nekünk, akik elköltjük ott a pénzünket, és szerintem nem kell hálásnak lenni azért, hogy Magyarországon működik a Lidl így különösebben, hanem így fel lehet vetni szerintem olyan szempontokat is, hogy azért az a profit, amit viszont megtermelnek, az a magyar emberektől van. Ezért kicsit én szerintem elvárható lenne ilyen nagy vállalatoktól az, hogy a közjó szempontjából általánosabb kérdésekben is megnyilvánuljanak, mint sem csak azokban a témákban, ami őket zavarja. Ennyi a... Szerintem egy cégnek, nem, főleg egy céget képviselő embernek nem az a dolga, hogy közéleti témákban megszólaljon. Hát vagy megszólalt, de akkor mi meg, de, mert az, hogy az is őket, akkor azt mondom, hogy tágabban is értelmezhetnék azt, hogy mi érinti őket. Mert az, hogy mennyit tudnak ott elkölteni az emberek, hogy élnek a magyar emberek, stb., az minden egyes gazdasági vállalatot érint. És ezért gondolom, hogy ha a közjóról tágabban mernének, vagy lehetne beszélni, akkor szerintem annak lennének társadalmilag előnyei, hogy nem csak a politikusoknak kiszerveznénk ezeket a témákat, hanem megszólalnának ilyen ügyekben gazdasági szereplők is. Amúgy nem ritka amúgy nemzetközileg se, hogy igenis van gazdasági szereplőknek véleménye, nem csak a saját kis mikroszektorról. De a gazdasági szereplő az inkább a tulajdonos, nem pedig egy cégnek a valamilyen dolgozója. Szerintem a Lidl magyarországi vezetője az engem érdekel. Egyébként egy hosszú cikk interjú van vele, 24.hu-n, ezt akkor majd bepótoljuk, hiszen lehet, hogy felszólal olyan témákban, ami a te szívedhez jobb. Elnézést kérek, hogyha... Ettől függetlenül azt el kell ismerni, hogy azt hiszem tavaly az Aldi például, meg a Spár például ilyen hatalmas mínuszt hozott össze ennek az adónak a hatására, ami viszont hát mindenféleképpen nem jó senkinek, hogyha olyan adókat kell fizetned, ami miatt te nem vagy profitábel is, hiszen akkor mi lesz? Szar. Tehát elmennek ezek a cégek, akik ugye a versenyt erőltetik. Miért működnek, miért jók? Azért jók, mert verseny van. Hogyha ezeket tönkretesszük, akkor lesz igen Marika kisboltja, meg a Coop, meg a CBA, amik a legrosszabb bolt élményeim nekem, és szerintem a mindannyiunknak valószínűleg a világon, és lesznek ezek a versenyben, hát ugye a kegyeltek, mert ugye ők nem fizetnek, mert ugye kiskereskedelmi adót, mert ugye nem akkora a bolt tere, hát néhány fizet, néhány nem fizet, meg franchise rendszer, és akkor már nem is egy nagy hálózatról van szó. Tehát én semmiképp sem örülök neki, hogyha... Jó, én csak azt mondom, hogy egy üzleti szereplőnek az állításait nem kell készpénznek venni, mert a saját érdekeit képviseli. Ja, ez biztos. És a Lidl magyarországi vezetőjének nem az a munkája, hogy a magyar emberek általános nézőpontját képviselje. Hát nem, de a sajátját szerintem képviseli viszont, és azt mondja, hogy ezek az adók valószínűleg bezárásokhoz is vezethetnek. Ami, hogyha mínuszos a cég, de hogy ez kicsit olyan, mint amikor Hernádi Zsolt azt mondja, hogy nem tudunk leszállni az orosz olajról. Tehát, hogy nyilván, mert ő nem szeretne most még, mert akkor nem lennének rekordprofitjai a MOL-nak. Tehát mert ő hazudott például, mert ugye most meg már kijött pár hete. Hát nem hazudik, csak nyilván mindenki kiemeli azt, ami a számára fontos. Hát de hazudott, mert ugye az volt, hogy át tudnánk állni, csak ugye pár évnyi befektetett meló lenne a finomítóba. Hát nagyon, persze, nagyon sok hát pénz. Hát most már, amikor Trump azt mondta, hogy nem lehet majd olajat venni Oroszországtól, akkor hirtelen jöttek ezek a hírek, hogy hát meg lehet csinálni, csak egy-két évbe kerül. Tehát akkor Hernádi hazudott. De az, hogyha nem vagy profitábilis, akkor az semmilyen ő se azt mondta, hogy metafizikailag lehetetlen átállítani a finomítókat, hanem hogy most nem tudják igazdálkodni. Ezt most arra próbálok rámutatni, hogy abban az ügyben szerintem, amiatt, mert egy politikai törésvonal van, sokkal képesebbek az emberek felfedezni azt, hogy érdekalapú megállapítások vannak, míg a kiskereskedelmi láncok kapcsán kevésbé van meg ez a átpolitizáltsága, meg nyilván egy más típusú politikai gazdaságtani ilyen struktúráról van szó, nem csúgy összefonódva a magyar állammal, etc. etc. De szerintem érdemes minden gazdasági szereplőnek az állításait legalább annyira kritikusan nézni, mint mondjuk ebben az ügyben Hernádi Zsoltot. Ezt a párhuzamot próbáltam meghúzni. Jó, nem értünk egyet, de lement az időnk. Már csak azért is, mert ugye árstopról van szó, ami ugye a piacnak a teljes meggyalázása, és ennek nem szabadna így működni a modern, legalábbis ebbe a világban, amiben élünk, hiszen hogyha így élnénk, akkor a szocializmusban élnénk, ami szintén nem működött olyan jól. Na jó, de mielőtt a vágók elvágják a torkunkat is itt. Most, még most ilyen szabad piaci propagandával kell véget érjen. Igen, egy szélső baloldali vagyok, de gyorsan bocsánatot kérek, működhet, azért az állam nyilván szóljon bele a etikátlan dolgokba, nem szeretem a monopóliumokat, tehát hogy bontsuk fel ezeket, de attól függetlenül az nem működik, hogy valami árstopos, meg profit, mi a faszom, árréstopos, ez igazából mindenkinek rossz. Mm. Neked is, és az nem, több, is. Azt kéne, hogy több pénze legyen a magyaroknak, hogy meg, tudj, ez nagyon kéne. Hogy meg tudják venni. Legyen minden jó, vagy ingyen sör és örök élet. De igen, hát ez kellett volna a utóbbi 20 évben az EU-s pénzeket ilyenekre kellett volna fejleszteni, hogy ugye oktatás, és akkor magasabb hozzáadott munka, és akkor több pénz, és akkor igazából megvehetnénk a drága avokádót, és nem kéne árstoppos májkrémet venni, amit ugye most már az is árstoppos. Köszi, Barna. Ezt folytatjuk, ezt a vitát jövő héten. Kapitalizmus versus szocializmus fight. De legalább lesz a kommentben ilyen vita. Várom, hogy megtetni. Csak ugye a ti nézőitek szól. De miért? Hát ugye mi baloldalják vagyunk. Ja, Istenem. De mindegy. Hát te nézőid. Ja. Mint állandó ember. Mint visszatérő ember. Jól van. Ne, fontos, hogy egyet nem értő emberek vitatkozzanak. Ezt a kritikát én is megkapom, hogy az Ádám egyet értek. Ez van. Egy dolog viszont biztos, még ha nem is értünk egyet valamiben, abban egyet értünk, hogy mi holnap újra itt leszünk. Ez nem megy, be kell mondani. A kérdés már csak az. Ti itt lesztek? Nem!